رم رم رم رم جم پر کامبر سے دنیا یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا کلام تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. حاجیوں شہنشاہ ترو دیکھو حاجیوں شہنشاہ ترو دیکھو کا حاجیوں شہن شاہ کرو جا دیکھو حاجیوں شہن شاہ کرو جا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے کبھی پیٹ لگایا لگایا کبھی سینہ لگایا لگایا کبھی دایا رخسار تو کبھی بایا رخسار خوب چمک چمک کر دعائیں کی ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ادب و شوق کایا باہم الجھنا دیکھو ادب و شوق کایا باہم الجھنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ دیکھو اور مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حسین مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حسین ارے جن سے ماں باپ فدا یا کرم کا دیکھو جن پہ ماں باپ فدا یا کرم کا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے بے کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی بینی سے وہاں کا سیا تاروں کا دامن پہ مچل چلنا دیکھو یا سیا تاروں کا دامن پہ مچل چلنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ دیکھو خوب آنکھوں گلا پیتا خوب آنکھوں سے لگا یا گلا پیتا قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور سے Ah سزا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کا نام پڑھتے ہیں, مل کر پڑھیے گا. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمینوں

صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے. صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا کلام جس میں آپ نے نانا حسین کی ردیف سے کلام ارشاد فرمایا ہے. بڑا ہی پیارا کلام ہے. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کے ساتھ حاصل کیجیے. آپ کی نسبت نانا حسین آپ کی نسبت نانا حسین آپ کی نسبت نانا حسین آپ کی نسبت نانا حسین آپ کی نسبت بنانا حسین کی نسبت بنانا رے حسین اب مدینے میں بلا دور کر لنا ساتھ منانا ہے حسین آپ کی خدمت منانا ہے حسین نانا استقامت دیجیے اسلام پر کیجیے رحمت منانا دل سے دنیا کی حوت سب دور ہو کیجیے رحمت منانا نظر قبر و حشر میزاں ہر جگہ کیجیے رحمت منانا عیب کھل جائے محشر میں کہیں کیجیے رحمت منانا رحمت منانا اے حسین نسبت بنانا اے حسین دولت بنانا اے حسین کیجیے رحمت منانا اے حسین غوث و خواجہ رضا کا واسطہ کیجیے رحمت منانا اے حسین دعوت اسلامی والوں پر صدا کیجیے رحمت منانا اے حسین ہر وے وے کا واسطہ تار پر ہر وے وے کا واسطہ تار پر رحمت منانا اے حسین آپ کی نسبت منانا اے حسین ہے بڑی دولت اے نانا توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله الحمد لله عز وجل ماه ذو الحجۃ الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی دس دن آج پہلی تاریخ ہے ابتدائی دس دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہے اور اس کے آتے ہی مزید مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. اسی ماہ مبارک کی 9 ذوالحجہ یہ یوم عرفہ کہلاتا ہے, اور یوم عرفہ کا روزہ حدیث پاک کے مطابق 1000 روزوں کے برابر ہے. ہاں البتہ حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے اسے عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے دن روزہ یہ مکروہ ہے, کہ سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفہ کا دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. لیکن جو وہاں نہیں ہیں جیسے ہم ہیں, یا جو وہاں نہیں ہیں اور کہیں بھی مدنی چینل پر ساتھ شریک ہے, نہ بظاہر کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ وہاں ہوگا, تو اسے چاہیے کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے, کہ یہ روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. نیز یہ جو مبارک دن ہے جس میں نے ابھی عرض کی کہ اس کا پہلا جو عشرہ ابتدائی 10 دن, یہ بڑی عبادت والے دن ہوتے ہیں, بڑے عبادت والے دن ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں, اس کے ہر دن کا روزہ 1000 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. اب جیسے کل کا دن ہے تو کل یقم ذوالحجہ کا مطلب پہلا دن ہے اس ماہ مبارک کا, پہلی تاریخ ہے, اور کل پیر شریف بھی ہے, تو کیا ہی بہتر ہو کہ مزید ثواب بڑھ جائے گا اگر ہم روزہ رکھ لیں تو. ایک تو سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا, پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے, اور پھر اس پیارے مبارک دن میں جو پہلی ذوالحجہ ہے کہ عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں, الحمد اللہ کو کتنا پسند ہے یہ اس دنوں میں عبادت کرنا, کہ اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. بہت بڑی فضیلت ہوئی, بہت پیاری فضیلت ہوئی, ثواب کے حریص کے لیے تو اس میں منہ میں پانی آ جائے نا, کاش ہم ثواب کے حریص بنے, کاش کہ اس کی رات کا قیام شب قدر کے برابر فرمایا گیا, اور واہ دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر کہا گیا. اگر وہ مانعی شرعی نہ ہو, جیسے کہ آج ظہر کے بعد جو بیان ہوا تھا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, اس میں اجارے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بیان ہوئی جو ملازم ہوتے ہیں, اگر نفلی روزہ رکھنے سے ان کے جو اجارہ ہے جس پر یہ طے ہوا ہے کہ یہ کام کروں گا, اس میں سستی واقع ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی بھی مانع شرعی ہو جس میں نفلی روزہ رکھنے سے حرج واقع ہوتا ہو, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر مالک اجازت دے دے تو ٹھیک ہے, وہ تھوڑی بہت گوارا کر لے, اور کر لینا چاہیے, مالک کو بھی چاہیے کہ روزہ رکھے, نوکر کو بھی چاہیے روزہ رکھ لے, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اب یہ 10 دن گزر جائیں گے پتا بھی نہیں چلے گا, رمضان مبارک بھی آیا اور گزر گیا, پھر اس کے روزے فرض ہیں, اس کے روزے یہ نفلی روزے ہیں, لیکن کئی ایسی نفلی عبادتیں ہیں جس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں. اب نماز فرض نماز کے بعد ایک تعداد ہے جو یا نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتی ہے کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہونے کی بشارت ہے, اسی طرح تسبیح فاطمہ ایک تعداد ہے جو پڑھتی ہے, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, یہ پڑھتے رہتے ہیں. اور بھی کئی اوراد و وظائف ہیں, نفلی اوراد و وظائف, نفلی عبادات کا معمول رہتا ہے اور اس میں بہت برکتیں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ فرائض اور واجبات کی پابندی تو ہو ہی رہی ہوتی ہے, اللہ کی رحمت ہے. فرض تو فرض ہوتا ہے, واجب واجب ہے, سنت موقعہ ہے, پھر سنت غیر موقعہ ہوتے. تو یوں مطلب کہ یہ دن آئے اللہ کی رحمت سے تو ہم نیت کر لیں, مدنی چن کے ناظرین نیت کریں, میرے اسلامی بھائی نیت کریں کہ اگر کوئی مان اے شرعی نہ ہوا, کوئی سی خاص رکاوٹ نہ آئی, تو میں انشاءاللہ عز و جل اس اشراء مبارکہ جو ابتدائی دس دن ہے اس کے سارے روزے رکھوں گا, اول تاخیر ہے. اور نیت صرف یہ ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں ہے, نیت جب بھی کریں کچھ لمحے کے لیے توقف کر کے اپنے دل کی طرف رجوع کریں کہ آیا واقعی میں یہ دس دن روزے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اب تھوڑا سا اندر پوچھیں گے تو ہاں یا نہ کا جواب آئے گا, تردد بھی نہیں آئے گا, بس جواب آئے گا کہ رکھنے کی ماں رکھوں گا, اندر اندر سے آیا رکھوں گا, آیا رکھوں گا, فضیلت بہت ہے رکھوں گا. اب جیسے اب بس یہ تو دیر اندیر ہو جاتا ہے, وہ بس تھوڑا سا بتا غور کرنے کی حاجت ہے, اب ذہن بن جاتا ہے رکھوں گا انشاءاللہ سوچا رکھوں گا. اب رکھنے کی نیت ہی نہیں ہے اور پھر خالی خالی ہاتھ اٹھانا یہ درست نہیں ہے, اس کو مطلب یہ نہیں, کسی معاملے میں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے, چاہے قافلوں کی نیت ہو, روزے کی نیت ہو, نہیں کرنا چاہیے. بس اب نیت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے نیت تو اب یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ نیت بنانے کی کوشش کروں گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نور بار ہے, ان دنوں ان دس دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں. یہ جو شروع کے دس دن ہیں, صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد؟ فرمائے نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد, مگر وہ کہ اپنی جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لے. یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا. بخاری شریف کی روایت ہے. تو یہ جو روایت ہے, ایک اور روایت بھی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, مجھے اللہ عز و جل و گمان ہے کہ عرفہ یعنی نو ذی الحجت الحرام کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. ماشاءاللہ پہلے دن سے لے کر چلتے رہیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا, پھر عید کا دن آ جاتا ہے تو اس کا روزہ حرام ہے تو وہ نہیں رکھیں گے, چار اس کے اور ایک روزہ عید الفطر کا, پانچ روزے اسلام میں منع ہے, نہیں رکھنے چاہیے. انشاءاللہ نفلی روزوں کی عادت ہونی چاہیے. پیر شریف کا روزہ رکھنے کا ویسے ہی کئی عاشقان رسول کا معمول ہے, بعض ایام بیس کے روزے, یعنی زیادہ تر اس میں 13, 14, 15 جو اسلامی تاریخ ہے وہ کہلاتے ہیں, اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ بہت فضیلت ہے اس کی. اب ہر چیز سے یاد نہیں ہے. البتہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عبادتوں کے گویا یہ راتیں ہیں, عبادتوں کے دن ہیں, نیت کرنے اگر اب تک گناہوں سے بچنے کا معمول نہیں تھا تو گناہوں سے بچیں گے. اچھا پھر مدنی انعامات پر عمل کرنے کی نیت کر لیں, غور کریں, رجوع کریں دل کی طرف, اپنے ضمیر سے کہیں کہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے نا, روزانہ فکر مدینہ کی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے میں مدنی انعامات کا کارڈ پور کروں گا. جو پچھلا ماہ گزر گیا اگر مطلب اس کے کارڈ جمع بھی کروانے, نیا حاصل بھی کر لے مقتط المدینہ سے, اور اس کی وہ کھانا پوری کریں, انشاءاللہ عزوجل عمل کا جذبہ مزید نصیب ہوگا. کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جو مدنی انعامات میں موجود ہیں, لیکن چونکہ ہم فکر مدینہ نہیں کرتے اس لیے ہماری عادت نہیں بنتی. فکر مدینہ کرنے تو انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. تو جو ابھی میں نے آپ کو چار مدنی پھول بیان کیے ہیں, یہ ماہ ذو الحجۃ الحرام کے, تو یہ فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 1403 سے 1425 تک میں لکھے گئے ہیں یہ فیضان سنت. انشاءاللہ عزوجل وہاں سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. اور یہ ماہ شروع ہو چکا ہے, بعض ممالک میں تو دوسری شب ہے, ہمارے پاکستان میں آج اس کی پہلی شب ہے. آج یہ اعلان ہوا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے. تو اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی میں ایک مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ اپنے ہجری سن ہجری ماہ جیسے یہ ذوالحجہ, تو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اسلامی جو مہینوں کی ترتیب ہے اس کا یہ آخری مہینہ ہے. آپ نے اس سلام میں سنا ہوگا, ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا, حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. تو یہ آخری مہینہ ہے, اس کے بعد جو پہلا ماہ ہے وہ محرم الحرام ہے جس میں ہم کربلا کی یاد بھی مناتے ہیں. اور 10 محرم الحرام جو عاشورہ کہلاتا ہے اس کے بے شمار فضائل ہیں, وہ بھی مقتدی المدینہ صاحب رسالہ لے سکتے ہیں. مدنی پنسورے میں بھی ہیں نفلی روزوں کا, نفلی نمازوں کا وغیرہ, جہاں بیان ہے نفلی عبادات کا, وہاں آپ کو بہت کچھ مواد مل جائے گا. تو محرم الحرام, اس کے بعد سفر المظفر آئے گا 25 سفر, اس میں ہمارے آقا اعلی حضرت کا یوم عرس مناتے ہیں. اور اس کے بعد کیا جشن ولادت مرحبا کی دھمیں مچائیں گے انشاءاللہ. پھر ربیع نور شریف کا مہینہ ہے, پھر میرے غوث پاک کا مہینہ آئے گا ربیع الثانی. تو یوں ماں یاد ہونے چاہیے. اور یہ محرم الحرام پہلا مہینہ آئے گا تو یہ اچھا یعقوب یکو محرم الحرام, یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی ہے. آپ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی تھی, ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں آپ پر وار ہوا تھا, چند دن زخمی رہتے اور یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمائی. تو اچھا یہ اب ہجری ماہ یہ جاری بھی ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہیں, تو اس میں ان کی یاد بھی آتی ہے. اور ہجرت سے یہ ماہ لیے گئے ہیں ہجرت سے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کی یاد بھی ہجری مہینوں کو اگر یاد کرتے تو یہ بھی اس کی یاد بھی آتی ہے. اور ویسے ہمارے اپنے اسلامی مہینے, اب جنوری فروری ربیع پوچھو سب کو یاد ہوگا, لیکن یہ مہینے جو ہے نا وہ اچھی خاصی تعداد بھول گئی ہے. ہمارے یہاں اسکولوں میں بھی تعلیمی اداروں میں بھی یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی, انشاءاللہ دار المدینہ سکھائے گا. چلو 25 سفر سے دار المدینہ کا آغاز ہوگا. دار المدینہ انشاءاللہ عز و جل مدنی منوں کو, ہمارے طلبہ کو یہ مدنی ماہ, دعوت اسلامی میں اسے مدنی ماہ کہتے ہیں, اصطلاح ہے ہماری مدنی ماہ, مدنی تاریخ. جیسے آج مدنی تاریخ کیا ہے, یکم, یہ مدنی تاریخ ہو گئی. تو اس طرح اپنے اب یہ کہ یہ مینٹلٹی پر ہے, سوچ پر ہے, اپنے دین سے, اپنے اسلام سے, اپنے دینی تعلیمات سے محبت کی یہ مطلب جھلک ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی سی حرکتیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ باخل, ایک معمولی سی کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا باخلاق لگتا ہے. کوئی ایسی معمولی سی حرکت ایسی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بد اخلاق ہے, مینرز نہیں ہے, ٹکٹس نہیں ہے اس کے اندر, اس کو مطلب کہ کوئی وہ نہیں ہے. تو اب بعض اوقات ایسے بہت میجر چیزیں نہیں ہوتی, بڑی چیزیں نہیں ہوتی, لیکن ایک سوچ, بولنے کا انداز, سوچنے کا انداز کافی اس کی اپنی سیرت کی ترجمہ نہیں کرتا ہے. سیرت کا ایک بولنا بھی ایک سیرت کا ایک پہلو ہے. کوئی آدمی کلام کرتا ہے تو اس کا بولنا اس کی سیرت کی ترجمانی کرتا ہے, اس کے بولنے سے لگتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے, اس کے تفکرات کیا ہیں. آدمی بولتا ہے تو اپنے تفکرات بیان کرتا ہے اور اپنی سوچ اس کی زبان سے نکلتی ہے, دل اس کی دل میں جو باتیں ہوتی ہیں زبان سے نکلتی ہیں. تو ہمارے یہ مطلب ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں ان سے ہماری محبت ہونی چاہیے. ان ایام میں جو ہمارے بزرگوں کے جو آراس آتے, عرس آتے ہیں, واقعات آتے ہیں. اب 27 رجب آئے گی تو آپ کیا مناؤ گے؟ شب معراج, 12 ربیع الاول شریف کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت, 15 شعبان کو شب براءت مناتے ہیں نا. تو یہ سارے 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن مناتے ہیں. تو یوں خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی تاریخ, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ, تو خلفۂ راشدین کی تاریخ, جیسے 21 رمضان مبارک, یہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم و تعالیٰ وجل کریم کا یوم شہادت مناتے ہیں, امام اعظم کی تاریخ, تو مختلف یہ بزرگوں کے. یہاں مدنی چینل پر الحمدللہ چلتے رہتے ہیں, کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے اقاب صحابہ کرام, اپنے اقابرین کے جو تاریخ ہیں اس کی یاد دہانی بھی ہوتی رہے, اس کی یاد بھی یاد تازہ ہوتی رہے, ان کا فیضان بھی لیتے رہیں. تو مختلف فیضان کا سلسلہ جاری رہتا ہے الحمدللہ مدنی چینل پر, اور مدنی مکالمے میں, مدنی مذاکرے میں, اجتماع ذکر و نعت میں, مختلف مواقع پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذکر بھی ہوں, تاکہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے اقابرین, ہمارے علماء, ہمارے مشائخ, ہمارے جو محسن گزرے, ان کی یاد تازہ رہے. اور جب ان کی یاد تازہ رہے گی, ہماری آنے والی نسلوں کو جب ہم مدنی چینل دکھاتے رہیں گے, ان کو دکھائیں گے, جب یہ دیکھیں گے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی یاد بنائی جا رہی ہے, ان کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں, ان کے دلوں میں ہمارے بزرگوں کی, اپنے اقابرین کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور یہ محبت ان کے پیچھے چلاتی ہے کہ ہمارے اقابرین کے عقائد کیا تھے, اعمال کیا تھے, طرز زندگی کیا تھا, ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں, ان کی عبارتیں کیا کہتی ہیں, بہت کچھ اس کے فوائد. اس کے فوائد کا تو کوئی بھی ذی شعور انکار نہیں کرے گا. اقابرین سے, اپنے بزرگوں سے وابستگی اور اس کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے جتنے بھی آراس وغیرہ منائے جاتے ہیں, عرس, آراس یہ عرس کی جمع ہے, یہ جتنے بھی ایام منائے جاتے ہیں, یوم کی جمع ایام ہے, تو ان دنوں کی یاد میں ہمارے بزرگوں کی یادیں ہیں. تو میں یہی مشورہ دوں گا میرے تمام مدنی چینل کے ناظرین کو, تمام اسلامی بھائیوں کو, کہ اولاً اپنے اسلامی ماہ, مدنی ماہ یہ یاد کر لیں, ہیں یہ بھی 12 ہی, اور اس کی دیکھیں فضیلت, اس کی اہمیت دیکھیے کہ یہ ہم رمضان المبارک مناتے تو کبھی رمضان المبارک یہ اسی تاریخ سے نہیں مناتے کہ جناب مارچ میں ہی رمضان آئے گا, نہیں, کیونکہ مارچ میں ایک ہی موسم ہوتا ہے, دسمبر میں ایک ہی موسم ہوتا ہے, سردی ہوتی ہے, نومبر دسمبر جنوری سردی کے عموماً مہینے کہلاتے ہیں. لیکن یہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی پریکٹس ہے کہ ماہ رمضان یہ کبھی سردی میں آئے گا, کبھی گرمی میں آئے گا, کبھی معتدل درمیانے موسم میں آئے گا. تو اس میں دیکھیے کس طرح مسلمان کی کو مشق ہے, اس کی ایکسرسائز ہے, کہ کبھی اس کو سردی میں روزہ رکھنے کی وہ پریکٹس کروائی جاتی ہے, کبھی گرمی میں روزہ رکھنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اب جیسے کہ یہ ذوالحجہ ہے, اب حاجی حج پر گئے, تو کبھی عرفات کا میدان چلچلاتی دھوپ, او ہو دھوپ, مدینہ مدینہ بھائی, یہ وہ دھوپ ہے کہ عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے, تو وہ دھوپ کی بات ہی کچھ اور ہے. کبھی بارش میں حجات, مطلب ان دنوں میں بارش بھی ہو رہی, پتا پچھلے دنوں پتا چلا تھا کہ مکہ پاک میں بارش ہو رہی تھی, تو بارش میں بھی نہاتے ہیں وہاں خوش نصیبوں نے, بارش کے بھی مزے لیے ہوں گے. تو یہ سردی میں, گرمی میں, معتدل موسم میں, بارش میں, اور یہ ہر طرح سے یہ ایام آتے رہے, تو دیئے کہ ایک پریکٹس ہے. یہ الحمدللہ اسلام کی خصوصیت ہے. یہ کاش یہ بات ایک اس فرد کو سمجھ میں آ جائے جس کو اسلام کے اصولوں میں, اسلام کی ان تمام چیزوں میں حکمتیں یہ نہیں سمجھ پاتا. غیر مسلم غور کرے کہ کتنا اسلام پریکٹیکل اور اپنے ماننے والوں کو کیسے پریکٹس کرواتا ہے یہ, کہ ہر ماہ کے اندر اس کی مطلب زکوٰۃ کا مہینہ آیا تو اب وہ مطلب اس کی وہ ان تمام یہ عیسوی ماہ جنوری فروری پہ تو نہیں چل رہا ہوتا ہے. تو ایک ایسا پیارا نظام ہے, پریکٹیکل مذہب ہے, اپنے ماننے والے عملی زندگی اور مختلف ایکسرسائزز جس کو مجاہدات کہتے ہیں, اپنی نفس کے ساتھ مجاہدہ, بدنی عبادات نفس کے ساتھ, مالی عبادت مال کے ساتھ, اس طرح کر کے یہ اتنی پیارا انداز سے چلاتا ہے. تو میرے میٹھے پیارے استاد بھائیو, عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کے مدنی اصولوں پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں، اپنے بچوں میں یہ باتیں عام کریں، بچوں میں اسلام کی تعلیمات، اسلامی تاریخیں اور اس کے مہینے، ان میں جو ہمارے تہوار آتے ہیں، جو ایام آتے ہیں، ایونٹس آتے ہیں، ان کو مطلب یہ ان کی یاد دہانی کرائیں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اسلام کی محبت، اسلام کی قدر اور اپنی جو قدریں ہیں، ہمارے جو معمولات ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھے. ورنہ اللہ نہ کرے جس طرح ہماری یہ پریکٹس چل رہی ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کا جو ہم انداز لے کر چل رہے ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم بھول جائے. کل ہماری قوم، آج بھی امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ روزے، فرض روزے کس ماہ میں رکھے جاتے، تو کتنوں کو رمضان کا مہینہ بولنا نہیں آتا. میٹھی عید، عید الفطر اسلام میں کس ماہ کی تاریخ کو رکھی جاتی ہے، نہ مہینہ پتا ہوتا نہ تاریخ پتا ہوتی، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، کانوں نے سنا ہے. بالکل مدنی مذاکرے میں میرے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کتنا دیکھا ہوگا، نہیں پتا ہوتا. اب آپ بولو گے یار یہ دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے عالمی مدنی مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، امیل سنت کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے اتنا نہیں سیکھا. نہ بھائی نہیں سیکھا، یہ ابھی بیٹھے ہوئے تو ابھی بھیجا ہے آپ نے، یہ بیٹھے ہوئے تو ایسا تھوڑی ہے کہ ان کو برسوں گزر گیا، ابھی آپ نے بھیجا، یہ آپ کے گھر سے اٹھ کر آئے. بھائی ہمارا ہمارے اوپر مت ڈالے آپ، یہ ابھی آپ کے گھر سے اٹھ کر آئے، ابھی آپ نے اٹھا کر بھیجا کہ جاؤ جاؤ بیٹا اجتماع میں جاؤ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جاؤ. تو ابھی تو آ کر ان سے پوچھا، یہ ان سے پوچھا، یہ آپ سے بھی سوال ہے، اور یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ آپ نے جو ہمیں یہ بھیجا ہے نا، اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ روزے، فرض روزے کس ماہ میں رکھے جاتے ہیں، بکرا عید کس تاریخ کو منائی جاتی ہے، وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے، ایک تعداد اس کو نہیں پتا ہوتی. پوچھا امیل سنت، ہمارے سامنے پوچھا ہے، نہیں پتا ہوتی. اب یہ ہمارا حال ہے، آگے چل کر کیا حال ہوگا، کبھی غور کرو یار، کبھی غور کر اس پر بھی، کبھی غور کیا کرے. اپنے جو بعض ایسے ہوتے جن کو اپنی خاندانی اقدار، خاندانی رسم و رواج، اور جو خاندانی طور پر جو ان کی وہ کیا پریکٹسیں ہوتی ہیں، جو بھی مطلب ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو بڑا اس کا مان ہوتا ہے، اس کا بڑا تحفظ ہوتا ہے، اپنے بچوں کو کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کر اپنے خاندان کی یہ باتیں انڈیلتے ہیں کہ بیٹا بھولنا نہیں، ہم ایسے ہمارا خاندان یوں ہے، اس کا فلاں دن یوں ہے، تو دادا یوں ہوتے تھے، تو نانا یوں ہوتے تھے، تو پردادا یوں ہوتے تھے، تو فلاں یوں ہوتا تھا، تو کاروبار یوں ہوتا تھا، تو فلاں دن ہم یوں مناتے، سب ڈالتے. اور تھوڑا سا بچہ آگے پیچھے ہو تو اس کو باقاعدہ بات کرتے ہیں کہ تو اپنے خاندان کی رسم و رواج، اپنے خاندان کی جو عزت اور آبر، اس کو ملیا میٹ کر دے گا. ویسا اس کو مطلب کہ لے کر آتے آتے لیتے اس کو، مطلب بچے کو، کہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ اپنے دین کی جو تعلیمات ہے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ ان کو وہی انگریزوں کے پیچھے چلایا ہوا ہے، آنکھ بند کر خود بھی دوڑے جا رہے، بچہ بھی دوڑے جا رہا ہے، چلا آ رہے ان کے پیچھے، لباس ان کے جیسا، انداز ان کے جیسا، کھانا کھانا ان کے جیسا. انہوں نے کانٹا سیدھا سے پکڑ کے، انہوں نے کانٹا اٹھاتے پکڑ کے اپنا وہ چاقو سیدھا سے پکڑا، اپنے کو بھی یہی کرنا چاہیے. انہوں نے جو کرا اپنے کو وہی کرنا چاہیے. ہاتھ دھونے کے بجائے ٹیشو پیپر پہ گزارا کرنا شروع کر دیا، اپنے کو یہی کرنا چاہیے. بیٹا یہی صحیح ہے، یہی ماڈرنائز ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی ہے. پریکٹس جو اسلامی پریکٹس ہے وہ کدھر چلی گئی؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، پھر دھونے کے بعد پہنچنا نہیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے، سب کدھر چلے؟ جس نے ہمارے رزق کی، ہمارے دسترخوان کی برکتیں چھپی ہوئی تھی، سب کدھر چلا گیا؟ ہمارے اقدار کدھر چلے گئے؟ ہمارا طریقہ کار، اسلامی طریقہ کار کہاں چلا گیا؟ کھانا کھانے کا، پینے کا، سونے کا، بولنے کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، جو ایک یہ طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں. ابھی حرام حلال جائز ناجائز اس کی پر میں مطلب آپ سے کلام نہیں کر رہا ہوں. میں ایک نارملی، ایک مطلب کہ ایک وے آف لائف، ایک زندگی کا راستہ، ایک زندگی کا طریقہ، اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. اور وہ بھی کون سی بات کر رہا ہوں؟ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی بات کر، جس نبی کا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اس نبی کا بھی کلمہ پڑھتے ہو. یہ تو نہیں کرے گا فلاں کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے، فلاں کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے. نہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی سیرت پر کیوں نہیں چلتے؟ ویری سمپل کوشچن ہے. اس کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ اس کی اداؤں کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک سمپل سی بات ہے. اور کیا یہ دعوت اسلامی کیوں بتا یہ چٹا ہے؟ ہم کیا دوسری چیزیں نہیں لا سکتے؟ یہ چٹایا نہیں، یہ مطلب کہ بکری کی کھال اور یہ جھنڈے اور یہ ساری چیزیں یہ اہتمام, تو یہ پردے میں پردہ, تو پھر سر پہ بھی چادر, تو امامہ بھی, تو بھی زلفیں بھی, اور یہ ساری چیزیں لے کر بدری چینل پر آ رہے ہیں. تو اس میں کیا پتا, ایک تو عمل کرنے والے کو نیت صاف ہوئی, اخلاص نصیب ہو, اس کو ثواب ملے گا, مگر اس چیز کو مدری چینل کوشش کر رہا ہمارے معاشرے میں اتارنے کی, تاکہ ہمارا معاشرہ ان چیزوں کا عامل بنے. یار تم نیت کریں, نیت کرنے میں بھی آواز نہیں آ رہی یار, نیت کریں, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اور اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. دنیا بھر میں مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا, دنیا بھر میں مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا, ایک ایک گلی گلی, گاؤں گاؤں, کریا کریا, شہر شہر جانا پڑے گا. یہ کہہ سکتے گھر گھر کا دروازہ بجا کر ان کے گھر میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, مطلب کہ ان کا ذہن بنانا پڑے گا کہ یہ ہے جو ہمارے تنظیمی طریقہ کار ہمیں سکھایا گیا ہے. تو یہ بہت کام کی ضرورت ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت کام کی ضرورت ہے. کردار, اخلاق, گفتار اور عبادات و معاملات و عقائد, اور جا جاؤ جس سمت جاؤ ہمیں مطلب کہ وہ ویسا لگتا ہے کہ یار ادھر کام کرو, یار ادھر بہت ضرورت ہے, ادھر جاؤ بہت ضرورت ہے, جس ملک میں جاؤ لگتا ہے کہ یہیں پڑے رہ جاؤ یہاں بہت ضرورت ہے, جس گھر میں جاؤ جس سے بات کرو اور اس کا اگلا پچھلا مطلب کھلنا لگا یار یہاں بہت ضرورت ہے, وہ فون پر کچھ اپنی داستان غم سنائے تو لگے یہاں بہت ضرورت ہے, ادھر داستان غم ہو تو یہاں بہت ضرورت ہے. ابھی پچھلے دنوں کسی وہ ہم عرب امارات میں تھے, میرا بیان وہ مشورہ چل رہا تھا عجمان میں, تو ایک اسلائی بھائی آئے, وہ انہوں نے کہا کہ مجھے ذہن دینے لگے, ماشاءاللہ بہت اچھا ذہن دیا الحمدللہ, ان کو جزائے خیر دے, کہ ابھی جو موبائل ہے نا وہ اس میں ملٹی میڈیا موبائل آ رہے ہیں, ملٹی میڈیا موبائل آ رہے ہیں, اور وہ اپنے تو انہوں نے بتایا کہ وہ لیتے لوگ ایک ساتھ 10, 15, 20, 25, 50 عوام میں اس کا رہنا ہے, تو اس سے بڑا تو کیا کہ آپ کو پتا ہے آپ کو موبائل فون کے اندر یہ موبائل فون ہے میرا, اب یہ موبائل فون ہے, یہ موبائل فون کے اندر یہ کیا وہ یہ میموری کارڈ آ گیا, میں آپ کو سب بتاتا ہوں. اب یہ میموری کارڈ بھی مطلب اپنے استعمال کرنا آتا نہیں ہے, یہ تھا اس میں بتایا تو ٹھیک ہے, اب یہ اتنا سا کارڈ ہے اس کو ذرا دکھانا, آ رہا نہیں آ رہا, آیا آیا آیا چند دیکھا میں نے, تو یہ اتنا میموری کارڈ ہے, یہ 1 GB اس پہ لکھا ہو, 2 GB 3 GB 4 GB, گیگا بائٹس کہتے ہیں اس کو, 16-32 تک ہی آتا ہے. اب اس میں اتنی سی یہ چپ ہے, اتنا سا کارڈ ہے, اب اس کے اندر اتنے سارے گانے, اتنی ساری فلمیں, اتنی ساری چیزیں بھرتے ہی ہے, اتنی سی چیز ہے, یہ تھوڑی بڑی چھوٹی ہوتی ہوگی, دیکھیے میں نے چندے بڑی چھوٹی ہوتی, اب یہ ڈالا اس کے اندر, یہ کرتی ہے قوم جو مجھے اسے سمجھا, ڈالا اس کے اندر, اب کیا نیٹ کیا ٹی وی ہاتھ میں آ گیا, سب کچھ جو دیکھنا ہے اس کے اندر دیکھتی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس نے مجھے اتنی باتیں بتائی, اتنی باتیں بتائی, وہ پھر اس نے مجھے مزید ذہن دیا, بولا میں کیا کرتا ہوں, مجھے کہا میں یہ کرتا ہوں کہ میں ان سے یہ چیزیں لیتا ہوں اور اس کے اندر میں امیل سنوں کہ مدی مذاکرے پڑھتا ہوں, اس میں اور مقتت المدینہ سے جاری ہونے والے جو وی سی ڈیز اور آڈیو کیسز کے بیانات بھرتا ہوں, اور یار یہ لگاؤ یار یہ لگاؤ یار یہ لگاؤ, اور یہ الحمدللہ اس طرح انہوں نے اپنے موبائل فون میں مذاکرے اور بیان دیکھنے اور سننے شروع کر دیے. میرے دیکھا بھائی یار یہ تو اپنے ٹھیک ہے وی سی ڈی آنے سب اپنی جگہ پر ہے, تو یار اپنے ہی نہ یہ نکالے یار, چھوٹی چھوٹی چپے 2 GB کی 3 GB کی بھرے بابا کے مدی مذاکرے, بھرے مقتد المدینہ کے بیانات آڈیو ویڈیو, اور مقتد المدینہ نہ بھیجے اس کو یار, بس ان کے بھائی تھا موبائل آپ تیار کر کے دیں گے تو لیں گے لوگ, اپنے بولیں گے بھرا بھرا بھرا تو بھرنے جائیں گے گا. اب کتنے ایسے جذبے والے لوگ ہیں جو جائیں گے انہیں لیں گے یا اپنے, اچھا اس نے جو مجھے بتایا نا, اس نے وہ کسی جگہ ایک مبلغ نے بیان کیا تھا کہ اپنا واقعہ بیان کیا تھا کہ جب میں ماحول میں آیا تو میرے پاس اتنی گانوں کی کیسٹیں تھی, اور ماحول میں آنے کے بعد مجھے ذہن ملا کہ گانے اور یہ سب سننے چاہے, تو میں نے اس تمام قصے تو مقتدی المدینہ کو دی اور اس میں مطلب بیانات وغیرہ سارے بھروا لیے. تو وہ اجتماع میں کہیں اس نے بیان کیا تھا مبلغ نے, تو وہ مجھے اسلام میں بتا رہے تھے کہ میں اس بیان میں موجود تھا اور میں نے اس مبلغ کی ترغیب سنی تو ہمارے یہاں رش لگ گیا. وہ مبلغ نے ہند میں بیان کیا تھا اور وہ اسلام بھائی بھی ہند کے تھے, احمد آباد شریف کے. تو بولا ہم اتنی ہمارا رش لگ گیا اور مقتدی المدینہ وہ کیسیڈے اور اتنی کیسیڈے بھر کر بیانات وغیرہ کی اسلام بھائی کو دی گئی. تو وہاں سے گئے میرا ذہن بنا کہ یار کیوں نہ مطلب کہ یہ بھی بھر کر دیں تاکہ لوگ کام کریں. تو اگر مقتدی المدینہ اسی کو چپ نکالے گی تو لیں گے نا, اب دیکھیں اللہ بہتر کرے گا کیا ہوتا ہے اس کا. چلو امید ہے ہماری مجلس کو کرے گی کچھ اس کے اوپر کام. یعنی اب یہ کہ وہ کار کے اندر بتاتے ہیں کہ وہ یو ایس بی اب آتی ہیں, اب تو وہ کیسیٹو کی نے وی سی ڈی کی نے سب ختم, وہ اتنی سی یو ایس بی لگاؤ اور وہ جناب وہ یو ایس بی میں سب کچھ ہے. دیکھتے رہو اب ٹیکنالوجی بڑھ جاتی ہے, اب لوگوں اب لوگ خریدتے ہیں, اب لوگ جس چیز سے گناہ خریدتے ہیں, جس آلے میں گناہ بھرے جاتے ہیں, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کیا ہم اس آلے میں بیانات اور ناطے وغیرہ. جی اپنے اس مطلب کیا بیان اور ناطے وغیرہ نہیں بھرے یار, انشاءاللہ گناہ کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, گانے بازوں کے خلاف جنگ, سود کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور. کفل مدین, کفل مدین انشاء اللہ, کفل مدین انشاء اللہ, کفل مدین انشاء اللہ, سر پہ امامہ انشاء اللہ, رخ پر داڑھی انشاء اللہ, سر پر زلف انشاء اللہ. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ مل سنت کا نیا کلام, ابھی اتار کا کلام اس وقت شہزاد اتار کے ہاتھ میں, تو ان کی زبان سے انشاءاللہ عزوجل یہ نیا کلام سنتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا, طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا, طلب گار دعا ہو اے عازم طیبہ مددگار رو رو رو رو کے نبی کو میری روداد سنانا مہمان رہ جانا کا ہے

تجھے رہنا رو طلب کا لے دعا ہو تو کہنا کہ ندامت اسے کسی پہ بڑی ہے کہنا کہ ندامت اسے جب گنبد دے خزیرا کو نظر جھومے کچھ میں جب بجلت میں آ دربار نبی سے جانے نہ دیا تقدیر کے تیبا سرکار میں جا جانے نہ دیا میں دیا اور چمکتی تھی غزل اپنا بھی جمنے شعرا نے دیا رنگ اپنا بھی جمنے شعرا نے دیا وقت خفتا نے مجھے آج الحمدللہ ایک مدنی قافلے کے اسلامی بھائی ہیں اجتماع ذکر الانداد میں بھی شامل ہیں, دو اسلام مزید 12 دن کے لیے صبح سفر بھی کر رہے ہیں. اچھا یہ ان کی خواہش لکھی ہوئی ہے. امامہ شریف وہ چادر سجانا چاہتے ہیں. صبح ہاتھوں ہاتھ 12 دن کے قافلے میں سفر کر رہے ہیں. انشاءاللہ شہزادہ عطار سے سجائیں گے انشاءاللہ. شیرنی اور لنگر رسائل بھی آج عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے اس کی ترکیب کی گئی ہے. تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے سفر کرتے رہو میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے قافلے میں سب چلو قافلے میں سب چلو قافلے میں سب چلو قافلے میں سب چلو بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے حدیث کی سر بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے قافلے میں سب چلو ان کو مدنی لباس کی بھی نیت کروا لو نا نگرانے کا بھی نا. ماشاءاللہ شہزاد عطار سے امامے اور چادر کی سعادت پا رہے ہیں تو انشاءاللہ 12 دن کے قافلے میں سفر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مدنی حلیہ اپنا لیں گے انشاءاللہ عزوجل. یہاں بھی جو مدنی حلیہ والے اگر اسلام بھائی نہیں ہیں آدھی پنڈلی تک کرتا سفید کرتا چادر امامہ پردے میں پردہ اور وہ بھی نیت کر لیں. ہے کوئی جو نیت کرتا ہوگا انشاءاللہ اب جو بھی لباس سلائیں گے مدنی ہولیا والا لباس سلائیں گے. سر پر سب سے زمامے کا تاج سجا رہے گا انشاءاللہ. اور جو آج تک داڑھی منڈاتے رہے نیت کرے آج یکم ذوالحجہ ہے انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈائیں گے اور جو اب تک منڈائی ہے اس کی توبہ بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے عبادت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. منقبت بمنے بے سرو سام مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد وہاں کیا حبیب. مقتد المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ابلغ گھوڑے سوار کے صفحہ نمبر 4 پر ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان ایک حدیث پاک جس کا ٹکڑا یہ ہے: جب عشرہ آ جائے تو تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے کہ تحت فرماتے ہیں جو امیر وجوبن یا فقیر نفلن قربانی کا ارادہ کرے وہ ذل ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے یعنی آج رات سے قربانی تک ناخن بال اور اپنے بدن کی مردہ کھال وغیرہ نہ کاٹے نہ کٹوائے تاکہ حاجیوں سے قدر مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے تاکہ قربانی ہر احوال ناخون کا فدیہ بن جائے. یہ حکم استحبابی ہے وجوبی نہیں یعنی واجب نہیں مستحب ہے. لہذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے لازم نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت بھی اچھی ہے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اسی صفحہ پر حدیث پاک کے اس حصے جو بقرعید کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہے تو نہ اپنے بال لے نہ ناخن کے تحت فرماتے ہیں. بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرے یعنی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے, بقرعید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عز و جل قربانی کا ثواب پائے گا. یہ مدنی پھول, یہ مدنی گلدستہ, یہ مدنی پھول رسالہ ابلہ گھوڑے سوار میں. تو اب تک اگر آپ نے یہ رسالہ مقتدی المدینہ سے حاصل نہیں کیا تو فوراً کر لیں, انشاءاللہ آج جو لنگر ہے اس میں بھی یہ رسالہ آپ کو ملے گا. قربانی کے دن اب قریب ہیں, چاند رات ہو چکی, کئی جانور لوگ خرید کر لا چکے. جو جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے اس وقت یہاں موجود ہیں جو سن رہے ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ جلدی جلدی جو لوگ جانور لے آئے یا لانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے رابطہ رکھیں اور ان کا مدنی ذہن بنائیں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا ان کو تعارف پیش کریں. مدنی چینل نہ دیکھتے ہوں تو دیکھنے کی دعوت دیں, نیز یہ رسالہ پیش کریں. اس میں قربانی کے احکام, قربانی کے مسائل, اجتماعی قربانی کے مسئلے اور جانوروں پر رحم کی اپیل اور دیگر کافی مدنی پھول اس کے اندر موجود ہیں اور اس میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا تعارف بھی موجود ہے. تو یہ رسالہ اس کو تحفے میں دے دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کچھ دیر کی انفرادی کوشش سے اس کا ذہن بن سکتا ہے اور وہ اپنے یہاں ہونے والی قربانی کے جانور کی کھال دعوت اسلامی کو دینے پر آمادہ ہو سکتا ہے. پھر اس سے رابطہ رکھیں, اسے رسید دے دیں, انشاءاللہ عزوجل وہ کھال جو قربانی کے جانور کی ہوگی وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر خرچ ہوگی اس کی رقم, اور انشاءاللہ عزوجل اس سے مدنی کام میں اور ترقی ہوگی. تو جو جانور لینے خریدنے قربانی کی نیت رکھتے ہیں, ذہن رکھتے ہیں, وہ خود بھی نیت کر لیں. میں یہیں سے ان کو دعوت دیتا ہوں اور کہ آپ اپنے یا ہونے والی قربانی کے جانور کی کھال دعوت اسلامی کے سنو تو برے محکمے کے مدی ماحول کو دیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 41 سے زائد شعبہ جات میں سنت و خدمت انجام دے رہی ہے. دنیا بھر میں مدنی کام, خود مدنی چینل کی بہاریں, جامعات, مدارس اور دیگر کئی مدنی کام دعوت اسلامی کے تحت ہو رہے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی سی بات نہیں ہے. کروڑہا کروڑوں کے اخراجات ہیں, جو ہم جمع کر پاتے ہیں وہ مطلب وہ کتنے, اور آپ کے سامنے حالات اور مہنگائی کتنی, تو ضرورت ختم نہیں ہوتی. بہت سارے اخراجات کرنے ہوتے ہیں, آئے دن مہنگائی بڑھ رہی ہے, آئے دن اخراجات بڑھ رہے ہیں. اب عن قریب 25 سفر کو دار المدینہ کھلے گا, فی سبیل اللہ یا دار المدینہ ہوگا جس میں مطلب مدنی منوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جائے گی, اور دینی تعلیم میں فرض علوم کو بہت اہمیت حاصل ہوگی, کمپیوٹر, میتھ, انگلش, اسپوکن اور وغیرہ, مطلب کافی اس میں سبجیکٹس اسباق ہوں گے. تو اس کا وہ تعارف آپ سنتے رہتے ہیں, تو وہ بھی ابان کری کھلے, وہ بھی فی سبیل اللہ ہوگا. تو جب بھی کوئی دعوت اسلامی نیا شعبہ کھولے گی ڈیفینیٹ اس کے اخراجات تو بڑھیں گے. تو جیسے اخراجات بڑھیں آپ اپنے احتیاط بڑھا دیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہونے والے قربانی کے جانور کی کھال دعوت اسلامی کے میکے میکے مدنی ماحول کو دیں گے. آپ سے اسلام بھائی رابطہ کریں یا آپ ان سے رابطہ کریں, دعوت اسلامی آپ کی اور ہم سب کی ہے. اور جو اسلامی بھائی نے اب تک رابطہ کرنا شروع نہیں کیا وہ فوراً یوں سمجھے آج ہی ابھی سے شروع کر دیں. آپ کے جو رابطے ہیں دور دراز کے رابطے, اسلامی بھائی کو نام پتے بتا دے تو وہ خالیں کلیکٹ کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. حج کا ابھی پور بہار موسم جاری ہے اور حاجیوں میں رفیق الحرمین مفت تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی رہتا ہے. تو جو اسلام بھائی رفیق الحرمین تقسیم کروانا چاہتے ہیں حسب توفیق, آپ رفیق الحرمین کی رقم مقتد المدینہ کو دے دیں, مجلس مالیات کو دے دیں, ذمہ داروں کو دے دیں, رفیق الحرمین خرید کر دے دیں تاکہ یہ تقسیم ہو. یہ جتنی بھی رفیق الحرمین تقسیم کی جاتی ہیں یہ ہمارے جمع شدہ عطیات سے, جیسے زکوٰۃ وغیرہ یہ کھالے وغیرہ جو اس کے جو عطیات ہیں اس سے مفت تقسیم نہیں کی جاتی. یہ اس کے لیے آپ ہی سے اور مطلب اس طرح کے مخیر حضرات یا جو حج پہ جا رہے ہوتے ہیں یا جو ذوق رکھتے ہیں کہ میں نہ گیا تو میرے تحفے والی کتابی مدینے پہنچ جائے گی, مکے پہنچ جائے گی. تو اس طرح اسلام بھائی یہ الگ سے ترکیب بناتے ہیں اور الحمدللہ ان سے جمع کر کے ہم یہ رفیق الحرمین مفت تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں ابھی حج پر جانے والے لاکھوں ہوتے ہیں, دنیا بھر سے آتے ہیں, سب کے ہاتھوں میں رفیق الحرمین ہوتی بھی نہیں ہے. بالخصوص وہ حج کے دن ہوتے ہیں تو ان دنوں میں دی جاتی ہے. پھر اس میں مدینے کی حاضری کا بیان ہے تو مدینے جانے والوں کو دی جاتی ہے. تو ہم نہ جا سکے ہمارا تحفہ ہماری تحفے میں دی گئی کتاب مدینہ مکہ پہنچ سکتی ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ یہ سب پہنچ جائیں. تو سلسلہ جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی ہے اس کے حساب سے رفیق الحرمین ہمیں تقسیم کرنی چاہیے. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا, محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا, سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا, سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا, پر خدا کی رحمت پر خدا کی رحمت ہے عازم مدینہ, نور محمدی سے روشن ہوتے سینہ, جب ساحل عرب پر پہنچے تیرا سکینہ, پاک مدینے کا ذکر تھا واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واہلہ یا ارحم الراحمین بطف رحمت للعالمین. ہم سب کی حاضری قبول فرما یا ارحم الراحمین. ماہ ذوالحجہ کی آج پہلی شب کا واسطہ, اس عشرہ مبارکہ کے تقدس کا واسطہ, ہمارے سارے گناہ معاف کر دے, ہمارے گناہ معاف کر دے. قادر مطلق ہمیں بخش دے, آج تک کی ساری خطائیں معاف کرتے ہیں, ساری بھولیں معاف کرتے ہیں, ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال پر ایسی رحمت کی نظر کر اللہ, ان سارے گناہوں کو مولا نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں. ہمیں اپنی توبہ پر استقامت نصیب کر, ہمیں تیرا مخلص بندہ بنا, مخلص عاشق رسول بنا, ہمیں اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کی توفیق دے اللہ. ملاوٹ سے بچا, ملاوٹ سے بچا, ہمارا عمل خالص کر دے, ہمیں دھوکے سے بچا, نفس شیطان کی شرارتوں سے بچا. اے قادر مطلق یا ارحم الراحمین, ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا کر دے. اے اللہ پیارے حبیب رخ روشن کا واسطہ دیتے ہیں, سیدنا عثمان غنی باحیا رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ, ہمیں ظاہر اور باطن میں خلوت و جلوت میں تقوی اور حیا نصیب کر دے, تقوی اور حیا نصیب کر دے. اللہ تیری نافرمانی سے تیری پناہ عطا کر دے یا ارحم الراحمین. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. کہاں سے اخلاص لائیں مولا, کچھ سمجھ نہیں آتی. ہم تو اخلاص مانگنے میں بھی اخلاص نہیں پاتے مولا, مولا بس تیری رحمت پہ نظر ہے، تیری رحمت پہ نظر ہمیں بے حساب بخش دے مولا، تو بے حساب بخش کے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، مدینے کا واسطہ، جو مدینے پہنچے ان عاشقان رسول کا واسطہ، جو مکے کی پاکیزہ فضاؤں میں عاشقان رسول ہیں مولا ان کا واسطہ، ہمیں بھی حج عمرہ اور حاضری مدینہ کی سعادت نصیب فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، تندرستی عطا فرما، ان پر اپنی خاص نظر رحمت کر دے، ان پر خاص نظر رحمت کر دے، جو حیات ہے انہیں سلامتی صحت عطا کر، اور تیرے سوا وہ کسی کے محتاج نہ ہو اللہ، جو انتقال کر گئے مولا جن کے والدین والدہ یا ایک یا دونوں، اللہ ان کو تیری رحمت سے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، غریق رحمت کر، ہمارے تمام رحمین پر اپنا کرم فرما دے یا ارحم الراحمین، دعوت اسلامی کو دن 25 رات 26 ترقی دے، اللہ ہمارے مدنی چینل کو ترقی اور عروج دے، مدنی چینل کو نظر بد سے بچا یا ارحم الراحمین، جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں جو مدنی چینل پر ہمارے ساتھ دعا میں شریک، اللہ ان کو اور ہم سب کو رب کریم دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے، زوال نعمت سے بچا، ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے اہل اہل و عیال، نسبت، سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، ساری امت کی مغفرت کر، ساری امت کی مغفرت، جو روٹھے ہیں من جائیں اللہ، جو بچھڑے ہیں مل جائیں، بے چینوں کو چین دے دے، بے سکونوں کو سکون دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، جن کی جوان بیٹیاں نکاح کے انتظار میں اچھی ہونے کے رشتے عطا کر، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کا سکھ عطا کر، نافرمان اولاد سے تیری پناہ چاہتے ہیں پناہ عطا فرما دے یا رحم الراحمین، صبر و قناعت کی دولت دے، بے روزگاری دور کر دے، مہنگائی کی آفت سے بچا یا اللہ، خوف و دہشت سے بچا مولا، امن عطا کر دے، سلامتی عطا کر دے، سکون عطا کر دے، نمازوں کی پابندی عطا کر دے، سچا بنا دے، اچھا بنا دے، ستھرا بنا دے یا رحم الراحمین، پیارے حبیب کے صدقے میں تیری پسند کا بندہ بنا دے، تیری پسند کا بندہ بنا دے، ہمیں علم و عمل کا پیکر بنا دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبوری، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان،